نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الحاضرين، دوزانه وإسلام وليوكازي نمينيلي وابا بنغاني na wale waliotoka pambizoni mwa mji huu mkongwe wa Pangani, na wageni waliokuja kutoka sehemu mbalimbali, Dar es Salaam, Tanga na kwingineko. Tumekusanyika katika hii nyumba, miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, katika muda huu. Aliyetukusanya sisi ni Allah jalla waala kwa taufiki yake. Nia yetu na madhumuni yetu ni kukumbushana sehemu katika dini yetu, kuelimishana, kupeana miongozo. Hivyo basi, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atie taufiki katika maneno yetu na usikivu wetu, katika usikivu wetu tuyasikie na kuyafahamu yaliyo mazuri na tuyafanyie kazi. Na hiyo ndio sifa ya watu wema, alladhina yastami'una alqawla فيتبعون أحسنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. فسا وإسلام نمبانا نولا مامو منك آيز القرآن سكدور حديث زمتومي صلى الله عليه وسلم نينجي مالين يولوبيوني Wakiislamu ni mengi mno. Kadhia zinazotukabili ni nyingi. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukatatizika kutokana na zile kadhia zilivyokuwa nyingi, ukatatizika kwamba hawa niwaambie nini. Si kwamba hakuna cha kusema, bali ya kusema ni mengi. Lakini kikubwa zaidi tunatakiwa tukifahamu na kutapia na kushimbilia ni yale ambayo ni mambo ambayo yanatupa salama katika dini yetu, kwa sababu ulimwengu tunaoishi una changamoto nyingi sana. Lau Muislamu ataamua kwamba maadamu maneno yalikuwa mengi, makundi mengi, mimi naona basi wacha niende tu hivi hivi, sitaki kumsikiliza huyu wala yule, mimi nitakwenda vile nilivyozoea. Kama kuna Muislamu ataamua kuishi katika hali hiyo, atakuwa kwenye hatari kubwa sana. Na wako katika Uislamu wenye fikra hizo kwamba ya nini kujitia katika matatizo, hivi hivi tu yatosha, maneno yamekuwa mengi, mambo yamekuwa mengi. Na kwa hakika sasa ulimwengu umechafuka mitaani, mpaka katika mitandao na sehemu mbalimbali umechafuka. Fikra ni nyingi, maneno ni mengi, kiasi ambacho kwa mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa taufiki, hakumpa basira, basi anaanguka katika bonde la maangamivu. Sasa katika mambo muhimu zaidi ambayo tunatakiwa sasa hivi tuambiane, ni mambo ambayo yatatuletea salama kwenye dini yetu. Aya zilizokuja kuzungumzia mambo kama haya ni nyingi sana. Mimi nitaizungumzia aya moja, kama sijasahau itakuwa ni aya 213 katika suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqq liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. لكن قبل ان يقسم ما لنهايه الله سبحانه وتعالى لوزمزي بني اسرائيل اتكا يا جماعه yake sema sal bani israila kam ataynahum min ayatin bayyina ومن يكفر بايات الله فان الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه مبيلز لزوه قبل ياك nitataja tarjama yake tu kwa haraka, alafu mtasimama pale mahali ambapo nimeona kwamba kutakuwa na salama kwetu sisi. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waulize wana wa Israila, ni ngapi tumewapa katika aya za wazi wazi? Tuliwapa alama ngapi zilizo wazi wazi zinazobainisha ukweli wa mtume wao na ukweli kuwa anastahiki kuabudiwa peke yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni aya ngapi tumewapa sisi? Ukisoma kwenye Qur'ani habari za Nabiullah Musa na watu wake, kuna alama nyingi walipewa wana wa Israeli. Wama yubaddil ni'mata Allah min ba'di ma ja'atuhu fa inna Allah shadidul iqab. Na yoyote atakayebadilisha neema ya Allah tabaraka wa ta'ala baada ya kumjia, basi Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa adhabu. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wamepambiwa wale ambao wamekufuru maisha ya ulimwengu. Kisha baada ya kupambiwa maisha ya ulimwengu na maisha yakawanyokea, wakawa na mambo mazuri mazuri, ikawa wanawafanyia maskhara na kuwacheza shere wale walioamini, kwa sababu wanajiona wao wako juu katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo, na wakiwatazama Waislamu pengine wako nyuma yao, basi wakawadharau na kuwafanyia maskhara walioamini. Wakachukulia kwamba kule kuneemeshwa kwao katika ulimwengu na kuwa wako mbele ni moja katika alama za kuwa wao wapendwa, na kwamba wao katika usawa wa katika haki. Kwa hiyo wakawa wanawadharau walioamini, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamruzuku anayemtaka pasi na hisabu bila kutaka mukafa. Sasa anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anakuelezea kwamba kana nnasu ummatan wahida, walikuwa watu wote ni umma huu mmoja. Asli watu walipoumbwa, watu wote walikuwa katika tauhid, kwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakukuwa na kitu kinachoitwa shirki. Watu wote walikuwa wakifanya ibada wanamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, mukhlisina lahu dini, hali ya kuwa ni wenye kumtakasia yeye dini. Hiyo ndio asli watu walipoumbwa mwanzo. Alipokuja Nabiullah Adam katika ardhi hii na akaanza nasli katika ardhi hii, watu wote walikuwa katika dini moja na mila moja tu. Kana nnasu ummatan wahidatan fabaatha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirina, walikuwa watu wote walikuwa watu katika mila moja. Akapeleka Allah subhanahu wa ta'ala mitume. Mitume hawa kazi yao ilikuwa ni kutoa habari njema kwa wale wanaomuamini Allah subhanahu wa ta'ala, na ni wenye kutoa habari za kukufisha kwa wale wenye kumkufuru Allah na kumuasi. Mubashirina, hali ya kuwa ni wenye kutoa bishara. Wamundhirina, hali ya kuwa ni wenye kuonya. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala wa anzala ma'ahum alkitab, akateremsha pamoja na hawa mitume, ameleta mitume alafu akawapa na kitabu, ismu jinsi, kwa maana wakaletewa kutub, wakaletewa vitabu. Katika Qur'ani vimetajwa kuna Taurat, kuna Injili, kuna Zabur, na kuna suhufi Musa, kuna suhufi za Ibrahim, na kuna al-Furqan, al-Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala wa anzala ma'ahum al-kitaba liyahkuma baina an-nasi fi ma ikhtalafu fihi, akateremsha pamoja na wao mitume, akateremsha vitabu ili ahukumu mitume hao wahukumu baina ya watu katika yale ambayo wamekhtalifiana baina yao. Wapita mizozo baina yao, fungua Taurati wakati huo Taurati, fungua Injili wakati huo Injili, ukuja Qur'ani wote sasa wanahukumiwa kwa Qur'ani. Fungua kwenye Qur'ani, jambo hili lilileta wewe, hili si sawa kwa sababu Qur'ani yalekeza kadha wa kadha. Mitume wapate kuwa hukumu watu kwa kile ambacho wamekiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, liyahkuma baina nnasi fi ma ikhtalafu fihi, ili Allah subhanahu wa ta'ala ahukumu baina ya watu katika yale ambayo wamekhtalifiana ndani yake. وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات. على سبيل الله سبحانه وتعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم لو اختلفيانا اسبقوا ولي أباو ولاختلفياني ولي أباو ببيوة كتاب بعد يقوى دليا وهجة زوازوان وسباب يظلم وسباب يعاصي kwa sababu ya chuki zilizokuwekwa baina yao. Kuna watu pamoja na kwamba haki wameijua, lakini kwa kuwachukia watu fulani wakikataa haki. Walipokataa ile haki, Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza wale ambao, akawapa taufiki wale ambao wameamini, fahada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaq biidhnihi, akawaongoza wale ambao wameamini, akawaongoza kwenye haki kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, na Allah subhanahu wa ta'ala humuongoza na muongoza anayemtaka kwenye njia iliyonyooka. Kwa hiyo mitume Nuh, Nabiullah آدم عليه الصلاة والسلام كيش بعد ياكي هل قالت أنتم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وقال يكن هود كن صالح قال نبي الله إبراهيم نلوط كتك وكتواكي شعيب وقال يمتوم بن بالي إسماعيل إسحاق وقال نبي الله يعقوب وقال يمتوم بني إسرائيل بعد يعقوب وقال يمتوم بني إسرائيل سوي إسرائيل ليعقوب وقال يمتوم بالي بالي ولنقهله لأمان الله سبحانه وتعالى أمي لنزيك في القرآن hawa wawe viongozi kwa watu, na akawapa vitabu, vitabu viwe ni mwongozo kwa watu. Lakini watu wamekhtalifiana, watu wamekhtalifiana, na kule kukhtalifiana kwao sio udhuru wa kuwafanya wao, yani wapewe udhuru kwa maadamu mmekhtalifiana na nyote nia zenu ni nzuri, basi nyote nyinyi mko katika sawa. La, watakaokuwa katika sawa ni wale watakaoshikamana na mafunzo ya mitume na yale yaliyomo ndani ya vitabu. Hao ndio watakaokuwa katika sawa na ndio watakaofanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa amekuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja katika wakati wake aliwakuta watu kwenye ikhtilafu, walikuwa katika migawanyiko kwa sababu ya makabila yao, kwa sababu ya matabaka yao, kwa sababu ya miji yao, kwa sababu mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaunganisha watu, kuna waliokubali na kuna waliokataa. Wale waliokubali ambao ni katika wafuasi na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waislamu, wale wakafanikiwa. Wale waliokataa habari zao mazifahamu kwamba wao ni katika washirikina, katika makafiri, na wao ni katika watu wa motoni. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pia akaelezea kwamba zile ikhtilafu zilizokuwa huko nyuma kwa Bani Israel na mitume waliotangulia huko nyuma, ikhtilafu zile zitakuja kutokea huko mbeleni. Haya ameyasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam. katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa lengo la kutoa tahadhari. Ameelezea kwamba ikhtilafu zitatokea, Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja alipokuwa akiwapa mauidha jamaa zake na sahaba zake wanafunzi wake, alizungumza maneno makali sana, mauidha yenye athar katika nyoyo za watu. Masahaba wakafahamu baadhi yao, haya maneno haya yaliyozungumzwa hapa ni maneno ya mtu aliyetuaga huyu. Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anakaribia kufariki, haya maneno yote haya ni kututahadharisha sisi huko mbeleni tunapoelekea, kana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam huyu anatuaga huyu. Wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, tupe wasia, tuusie sisi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawahusia maswahaba juu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu waogope Allah. Na akawahusia maswahaba juu ya kuwa na usikivu, juu ya kuwa na utiifu kwa viongozi wanaowaongoza. Kuweni watiifu, kuweni wasikivu, hata kama huyo kiongozi mkamuona, mkawa mnamuona kwenu nini, ni mtu duni, mtumwa, ni muungwana lakini mwatawaliwa na mtumwa. Ikitokea hivyo, basi nyinyi kuweni wasikivu, ule uungwana wenu ule usiwapandishwe mori wa kutaka kumwondoa yule kimabavu, alafu ikaleta uharibifu katika ardhi. Tulieni. Hizi ni nasaha alizihusia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikitokea sasa, wanaambiwa maneno hayo, Waarabu wako katika wao Makureishi, Waarabu ambao kabila tukufu katika makabila ya Waarabu, tawaliwe na mtumwa, tena mtumwa Muhabeshi, alafu tuwe wasikivu, tuwe watiifu. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana, lakini ndio mafunzo ya Uislamu. Kama ikitokea hivyo, basi kweli na mimi. Hizi nasaha alizotoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake, akasema innahu, hakika hali wa shani, hakika mambo yalivyo, man yaish minkum, yeyote atakayeishi miongoni mwenu nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, ataziona tofauti nyingi. Haya ni maneno yamezungumzwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba kama kuna katika nyinyi masahaba kuna mtu atapewa umri akaishi miaka mia mbeleni huko, atakuja kuziona tofauti nyingi. Haya ni maneno yamezungumzwa kwa njia ya wahi. Sasa hizi tofauti hizi hakuna namna ile zitokee, na mimi mwajua vizuri zaidi kwamba hizi tofauti ziko au haziko. Hakuna yeyote atakayesema kwamba hakuna tofauti, hakuna ikhtilafu bwana. Hakuna atakayedai ya kwamba hakuna ikhtilafu, kwa sababu kukosekana ikhtilafu ni kuyakadhibisha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na utabiri wake. Ikhtilafu ziko na zitatokea na zimetokea, zimetokea na zitaendelea kutokea. Ikhtilafu ziko. Tena ikhtilafu zenyewe kubwa kubwa, mbaya mbaya. Tunapozungumzia ikhtilafu hapa, hatuzungumzii masai ya uelewa kwenye dalili kwamba naona kwamba hili ni jaiz au ghairu jaiz, hili lafaa na hili halifai, zile ikhtilafu ndogo ndogo ambazo ni katika masaili tunaita masaili ya furu'i tanzu. Si ikhtilafu hizo tu, ikhtilafu kubwa mpaka za kuitakidi kwamba wale ni mafasiki na sisi ni Waislamu, wale makufari, hawa Waislamu. Tofauti za aina hiyo ziko, makundi yamekuwa mengi, watu wamegawanyika, na ikhtilafu hizi, labda katika maelezo ya ufupi tu katika historia, ni kwamba ikhtilafu hizi hazikuwepo katika wakati wa masahaba. Walipishana mawazo tu katika baadhi ya mambo, katika mambo ya mirathi, katika mambo ya ndoa, katika baadhi ya mambo ya swala, walipishana katika mambo kama haya. Dalili hii, lakini mtu akishona kwamba huku na dalili na nguvu anafuata, mwingine anaona kwamba hata hii pia yafaa, yaani katika vitu kama hivi zilikuwepo, lakini ikhtilafu zenyewe hasa mpaka kufikia watu kuuana, tofauti hizi zilikuja kuanza katikati ya utawala wa Uthman na zimeletwa na watu ambao si maswahaba. Alikuja mtu mmoja kutoka sehemu za Yemen akiitwa Abdullah ibn Saba. Ibn Saba ni Myahudi, asili yake katika Mayahudi wa Yemen, maana Yemen mpaka leo Mayahudi wako na wana asili ndefu, muda mrefu walikuwepo Yemen, kama vile ambavyo zamani walikuwepo Madina na Khaybar na miji mingine. Sasa kwa Yemen kaskazini, hata sehemu za Saada na sehemu nyingine wako Mayahudi. Sasa alikuja Myahudi mmoja kutoka Sanaa. Myahudi huyu akadai mapenzi kuwa anawapenda Ahlul Bayt, yaani anawapenda watu wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akapita katika baadhi ya miji, hasa ile miji ambayo kuna wageni wengi kwenye Uislamu, kwa sababu miji yenye asili ya Uislamu inafahamika kwamba hapa maswahaba wengi wa kama Madina. Madina kwa sababu ilikuwa ndio darul hijra na Uislamu wako pale, ndio kitovu cha Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo alipo pale Madina alipoifanya ndio nuktatul intilaq al-kubra, ndio mahali alipoanzia dawa yake na akaasisi msikiti wake. Watu wengi walimiminika pale, wakachukua elimu kutoka kwake, ikawa kila mtu akujifunza dini kuja pale. Alipoondoka yeye, ikawa wakati wa Abu Bakar, pale ndio ikawa ndio daula, ndio makao makuu ya dola ya Kiislamu. Akaja Umar kadhalika, akaja Uthmani kadhalika. Sasa mji ule ulikuwa si rahisi kumbabaisha mtu, kwa sababu watu wamesoma. Kwa hiyo hapa kwa pembeni pembeni huko Kufa, Basra na sehemu nyingine katika miji ya Iraki, apita huko na huko, akaenda mpaka Misri. Ribana akawa anachimbua chimbua baadhi ya mambo, angalia fulani kafanya hivi, angalia Uthmani, angalia Uthmani kamtawalisha fulani jamaa yake, akawa anajenga vitu kama Ali bin Abi Talib ndiye mtu bora baada ya Mtume SAW akaliliwa na Mtume mwenyewe. Akazungumza vitu, akawaingiza watu vitu vingi ndani yake, mpaka watu wakamchukia yule mtawala. Historia ni ndefu, lakini alhasil watu wakamuua Uthmani. Kikundi kilitoka Misri kikaja, wakashirikiana na watu kutoka Kufa na sehemu nyingine, wakaja kwa lengo la kumuua Uthmani pale Madina. Na Uthmani yeye mwenyewe anawaambia watu, sitaki kutetewa na mtu, asije mtu nyumbani kwangu kuja kunitetea. Lakini Ali bin Abi Talib aliwapeleka watoto wake kwenda kumuhami, alimpeleka Al-Hasan na Husaini kwenda kumuhami Uthmani bin Affan radhiallahu ta'ala anhu. Na yeye na hao watu wa Madina, hao watu waliokuja kuja kumfanyia hujuma Uthmani radhiallahu ta'ala anhu, walivizia wakati mji hauna watu, watu walikwenda haji. Kabla hawajamaliza haji kule, wao wakaja Madina. Uthmani akwenda haji wakati ule, kwa wakaja mbio pale Madina, mji hauna watu, watu walio wako Makka wengine. Fuyo wakayafanya, walio yafanya, na baadhi masahaba wali matahadharisha, msimuwe Uthmani. Mkimuwa Uthmani, hamta swali pamoja, hamta toka pamoja. Lakini Uthmani radhiallahu ta'ala anhu akawawa.